Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina ve ala alihi ve sahbihi ecmain. 3. Sabretmek ve sabrı tavsiye etmek. Allah-u Teala şöyle buyurur: ey iman edenler! Yanlış okudum. Şurada kalmıştık. Şüphesiz ki iman eden ve salih amel işleyenlere bunun aksi olarak kişinin işlediği her büyük günah cemaatin gücünü kıran bir balyozdur. Değil mi? Burayı okumamıştık. Burada kalmıştık. Evet. Şüphesiz iman eden ve salih amel işleyenlere onlar için çok büyük, çok merhametli olan Allah gönüllerde bir sevgi yaratacaktır. Bunun aksi olarak kişinin işlediği her büyük günah cemaatin gücünü kıran bir balyozdur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anhu yukarıdaki hadisinde gördüğümüz gibi günahı sebebiyle Allah-u Teala o günahının sahibine karşı kulların kalbinde bir nefret meydana getirir. Allah-u Teala şöyle buyurur: kendilerine zikredilen, verilen öğütlerin veya kitabın önemli bir bölümünü unuttular. Bu sebeple kıyamete kadar aralarında düşmanlık ve kin saldık. Hayatında, cihadında ve ahiretinde kulun takvaya olan ihtiyacıyla ilgili olarak bu kadarla yetiniyoruz. Evet. Şimdi normalde biz konumuzu anlatırken konunun girişinde demiştik ki şimdi bu takvadır ve takvanın faydalarıdır demiştik. Peki takvasızlığın zararları nedir demiştik. Yani bu ne demektir? Günahların veya masiyetlerin kulun üzerinde, kulun menheci üzerindeki zararları nedir demiştik. Sonra onu anlatacağız demiştik. Şimdi nasıl ki biz dedik her Müslüman Müslümandır. Lakin müttaki olan insanların Allah Azze ve Celle'nin nezdinde bazı özellikleri vardır. Mesela ne gibi? Özel beraberlik gibi. Değil mi? Allah Azze ve Celle'nin sıkıntıdan onları kurtarması gibi. Takvalı olan Müslümanların kalplerinin birbirine yakın olması gibi mesela. Şimdi bu defa bunun tam zıddını düşünelim. Peki günahların insanın getirisi nedir? Yani takvalı oldu mu, taatleri yerine getirdi mi, günahlardan kaçındı mı? İnsan çok güzel ecir alıyor. Peki insan bunları yapmadığı zaman insana ne oluyor? Şimdi hatırlıyorsanız biz bu konunun başında yani konuya giriş yaptığımız zaman biz demiştik ki şöyle bir çok kısa bir hatırlatma yapalım. Ahlakla ilgili, takvayla ilgili temel her zaman nedir? Kalptir. Öyle mi? Biz demiştik ki Ebu Hureyre'nin dediği gibi el-kalbu melikun vel-a'da'u cunudun. Kalp meliktir. Azalar ise nedir? Azalar ise onun askerleridir. Şayet kalp ıslah olursa bütün azalar da onunla beraber ıslah olur. Kalp ifsad olursa bütün yani melik ifsad olursa bütün askerleri de onunla beraber ifsad olur demiştik. Ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da bunu ne yapıyordu? Bunu anlatıyordu. Peki biz kalbin salah bulması veya kalbin fesat bulması, kalbin ölümle ölmesi veya hayatla dirilmesi neyle olur demiştik? Demiştik kalp aynı beden gibidir. Nasıl ki bedenin gıdaya ihtiyacı vardır. Bir takım gıdalar bedene giderse aldığı vitaminlerle, içindeki proteinlerle o beden kuvvetleşir. Öyle mi? Mikroplara karşı, virüslere karşı, dış etkenlere karşı, soğuğa karşı vesaire ne olur? Dirençli olur. Öyle mi? Kalp de aynen böyledir. Kalbin bazı gıdaları vardır. Kalbin gıdalarını kalbe verirsek, kalbin virüsü nedir? Fitnelerdir. Bedenin virüsü nedir? Hastalıklardır. Öyle mi? Kalbin virüsü nedir? Kalbin virüsü fitnelerdir. Şehvetlerdir. Ve nedir? Şüphelerdir. Kalbin virüsü nedir? Şehvetlerdir ve şüphelerdir. Yani kişinin itikadını zedeleyecek şüpheler, Allah'a karşı suizan beslettirecek olan şüpheler ve kişiyi Allah'a karşı asi konumuna sokacak olan nelerdir? Şehvetlerdir. Peki kalp bunlara karşı nasıl direnebilir? Kalp bunlara karşı ancak gıdası olan Kur'an'dır, zikirdir, tefekkürdür, iyiliktir, taattır, huşudur ve benzeri ameller yerine gelirse kalp bunlara karşı direnebilir, şüphelere ve şehvetlere karşı direnebilir. Ama tam zıddını aynı beden gibi ele alırsak, bedene vitaminler verilmezse, bedenin ihtiyacı olan gıda bedene gitmezse o zaman ne olur? O zaman bedenin direnci kırılır. Kendine gelen hastalıklara karşı, virüslere karşı beden ne yapamaz? Karşı koyamaz. Kalp de aynen böyledir. Kalbe gıdası verilmezse, bir de tam zıddına nasıl ki bedene gıda verilmemekle beraber bir de bedene zararlı olan gıdalar bedene verildiği zaman bedenin direncini iki kat daha fazla kırar. Öyle değil mi? Bedene iki kat fazla zarar verir. Kalp de aynen böyledir. Yani hem gıdasını vermiyorsun mesela, Kur'an'ıdır, zikiridir, tilavetidir, tefekkürdür vesaire. Bunları vermediğin gibi bir de kalbe zarar veren, yani onun sıhhatine zarar veren şeyler gönderiyorsun oraya. Dedikodu gibi, gıybet gibi, müzik gibi, haramın her türlüsü gibi. مَا زَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنْ Sen kalbin şüphelere ve şehvetlere karşı direncini ne yapıyorsun? Direncini kırıyorsun. İşte bu masiyetler demiş olduğumuz şey, yani günahlar, kalbin en büyük hastalığı olan ve Kur'an-ı Kerim'e bakın, bakın, bütün sapıklıkların temelinde iki şey vardır. Şüpheler vardır ve şehvetler vardır. Öyle mi? Ya itikadi sapmalar vardır, ya ameli sapmalar vardır. Öyle mi? İtikadi sapmaların temelinde şüpheler vardır. Ameli sapmaların temelinde ne vardır? Şehvetler vardır. Öyle mi? İşte kalbin bu ikisine karşı direncini kıran en büyük mesele günahlardır. Neden? Çünkü Peygamber aleyhissalatu vesselam hadis-i şerifte ne diyordu? اِذَا اَذْنَبَ عَبْدٌ مُسْلِمٌ نُكِتَتْ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةٌ سَوْدَى Müslüman kul günah işlediği zaman onun kalbine ne yapılır? Onun kalbine bir siyah nokta konur diyor Peygamber aleyhissalatu vesselam. Eğer tövbe ederse bu kalbinden çekilir ve kalbi cilalanır. Öyle mi? Eğer tövbe etmezse o siyahlıklar bütün kalbinde çoğalır ta ki bütün kalbini ne yapana kadar? Ta ki bütün kalbini kaplayana kadar. Ne demek siyahlıkların insanın kalbini kapsaması demek? Bir rivayette Resulullah aleyhissalatu vesselam diyor لَا يَعْرِفُ مَعْرُوفًا وَلَا يُنْكِرُ مُنْكَرًا Artık ne ma'rufu ma'ruf bilir ne de münkeri münker bilir. Yani bu zaten insanın başına gelebilecek en büyük musibettir. İyilikle kötülüğü insanın birbirinden ne yapamaması? Ayıramaması meselesi mesela. Başka bir hadiste ne diyor Peygamber aleyhissalatu vesselam? Ancak kalbinin içtiği hevasını bilir. Yani hani diyor fitneler kalbe çizgi çizgi arz olunur. Hangi kalp onu içerse ona ne yapılır? Ona siyah bir nokta konur. Hangi kalp de onu içmezse o kalp beyaz olur. O siyah kalbi nasıl anlatıyor? Ta ki diyor ters çevrilmiş bardak gibi olur. Öyle mi? Peygamber aleyhissalatu vesselam o sürekli gelen siyah noktalar yani sürekli masiyetleri işlemek suretiyle kalbine siyah nokta gönderen insanı kalbi ters çevrilmiş bardağa kaba benzetiyor Peygamberimiz. Ne demektir ters çevrilmiş kap? Ne doldurursan doldur artık içine gitmez. Neden? Çünkü ağzını kapatmıştır. Ağzını ters çevirdiği için sen onun içerisine bir şey gönderemezsin. Ancak içinde olanı bilir diyor Peygamber aleyhissalatu vesselam. Yani nasıl ki ters çevrilmiş bir kabı şuraya koyduğum zaman hiçbir şekilde kimse onun üzerine su dolduramazsa, su koyabilir misiniz onun içine? Yok. Ne vardır onun içinde? Sadece daha önceden içinde olan su vardır. Öyle mi? Peki insanda ters çevrilmiş kalp ne demektir? Kişi kendi hevasına uymadıkça bir şeyi kabul etmez. Öyle mi? Ancak kabul ettiği maruf, ancak kabul ettiği iyilik kendi hevasına uyan, kendine bir makam getiren veyahut da kendini belli bir şeye getiren iyiliktir. Şimdi burada problemin temeli nedir? Burada problemin temeli şudur. Peygamber aleyhissalatu vesselam çok bedi' bir noktaya dikkat çekiyor. Diyor ki bak birincisinde نُكِتَتْ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةٌ سَوْدَى Bir tane siyah nokta konur. Tövbe etti çekilir, tövbe etmedi artar artar artar ta ki bütün kalbi kaplayıncaya kadar. Başka bir hadiste ne diyor? Fitneler kalbe diyor şey şey arz olunur, çizgi çizgi arz olunur diyor. Şimdi biz buradan neyi anlıyoruz? Şunu anlıyoruz. Hiçbir kalp bir kerede kararmaz. Öyle mi? Asıl problem noktası burası. Hiçbir kalp bir kerede kararmaz. Kalp nasıl kararır? Kalp adım adım kararır. Parça parça kararır. Lakin en sonunda kişiyi öyle bir hale getirir ki hani Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede diyor ya اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ اَنْزَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْزِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ خَتَمَ اللّٰهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ Allah onların kalplerini mühürlemiştir çünkü. Uyarsan da uyarmasan da iman etmezler. Biz demiştik Mücahit bu ayeti nasıl tefsir etmiş? Hatırlayan var mı? Var mı hatırlayan? Biz demiştik Mücahit kalbi avuca benzetmiş. Öyle mi? Demiş ki günah işlediler. Günah işlediler. Günah işlediler. Günah işlediler. Hatemallahu ala kulubihim. Allah da kalplerini ne yaptı? Allah da kalplerini bu şekilde mühürledi. Yani artık onları uyarsan da uyarmasan da onlara bir hiçbir etkisi olmaz. Aynısını Huzeyfe de söylüyor. Diyorlar ki ey Huzeyfe insanlar ya Beni İsrail dinlerini bir günde mi terk ettiler? Yani hani bunlara da kitap geldi, bunlara da peygamber geldi vesaire. Ne yaptı bu Beni İsrail? Yani bir günde dediler ki biz kafir olacağız bunlar falan. Diyor ki onlar Allah emrettiği zaman yapmadılar. Allah nehyettiği zaman da o nehyettiklerini yerine getirdiler. Sonra diyor onlar öyle bir hale geldiler ki kişinin elbisesinden sıyrıldığı gibi dinden sıyrıldılar. Ne yaptılar? Gittiler. günahların da kalbe etkisi parça parça, adım adım, çizgi çizgi, nokta nokta olduğu için birçok insan fark etmez. Onun için bu anlatılan konu da hep havada kalır. Yani normalde aslında çok ciddi bir mesele. Yani her bir günahın insanın kalbinde bir tane siyah nokta oluşturması ve bu siyah noktaların zamanla insanı küfre götürecek kadar, insanın kalbini kapatıp veya insanı münafık yapacak kadar, insanın kalbini öldürecek kadar insana zarar vermesi, insanlar bunu anlamıyorlar. Veya biz diyelim, insanları boş verelim, biz bunu anlamıyoruz. Neden dolayı bunu anlamıyoruz? Çünkü bunun akıbeti acil değildir. Yani hemen günahı işledin, Allah Azze ve Celle hemen seni onunla şey yapmıyor. Hemen seni onunla cezalandırmıyor. Ne yapıyor Allah? Bekliyor. Çizgi çizgi, nokta nokta, adım adım. Lakin sonu ve akıbeti gerçekten çok kötü oluyor. Yani o günahlar, günahlar, günahlar, günahlar insan artık öyle bir hale getiriyor ki insanı şey yapamıyor insan. Yani öyle bir yerde ayağı kayıyor ki, mesela belki şöyle söyleyeyim. Birçoğumuz birçok insana bakmışızdır, hayatını incelemişizdir mesela. Adam çok iyi, çok güzel Müslüman, hem itikadi hem ameli noktada adam dört dörtlük. Öyle bir yerde adam sapıtmış ki mesela hiç kimse anlam veremiyor. Ya ne oldu bu adamlara diyorsun mesela, iki ay içinde allak bullak oldular mesela. Hem itikat hem amel zir-ü zeber oldular mesela. Allah muhafaza, Allah saptırmasın insanı. Sebebi budur. Çünkü günahların, masiyetlerin insanın kalbinin üzerinde bırakmış olduğu etki nedir? İnsanın kalbinin üzerinde bırakmış olduğu etki adım adımdır. Yani bir kerede hiçbir kalp ne yapmaz? Kararıp kişiyi öldürmez, kişiyi yoldan çıkarmaz. Adım adım, parça parça, ruveyda ruveyda insanı ne yapar? İnsanı, ayağını Allah muhafaza bir şekilde kaydırır. Tabii bu ne demektir? Yani mesela şöyle kalbin kararmasını bir açalım. Örneğin mesela kalbin kararması ne demektir? Nasıl ki insanın beden gözünü kapattığınız zaman ve insanı yola bıraktığınız zaman bu insanın yürümüş olduğu yol nasıl olacaktır? Mesela şu caddede gözünüzü kapatın. Ondan sonra adamı sürün. Caddede yürüsün mesela adam. Bu adam nasıl yürüyecektir bu caddede? Caddede yürürken ayağı takılacaktır, düşecektir, sürekli birilerinin yardımına ihtiyaç hissedecektir vesaire vesaire. Yani müstakim bir çizgide bu adamın gitmesi mümkün müdür? Müstakim bir çizgide bu adamın gitmesi mümkün değildir. Bu işte cihad edecek olan taife için de böyledir. Yani eğer cihad edecek olan taifenin içerisinde kalbi hastalıklı adam ne kadar çok olursa, nasıl bedenin gözü kapandığı zaman karanlıklar içerisinde nereye gideceğini, nasıl gideceğini bilmezse, kalbin gözü karardığı zaman da kişi Allah'a giderken nasıl gideceğini bilmez bu defa. Nasıl gidecek, nasıl sırat-ı müstakim üzerinde kalacak, nasıl dosdoğru gidecek bilmez. Çünkü niye? Kalbin gözü bir kere ne olmuştur? Kararmıştır. Artık o karanlıklar kalbin üzerine şey yapmıştır, hükümranlığını kurmuştur. O kalp artık ne yapamaz? Bir şey göremez. Şimdi ne cemaati olursa olsun, en faziletli ve en üstün olan, Allah yolunda cihad eden, savaşan Müslümanları düşünün. Sonuçta bu cemaat kimlerden müteşekkil? Yani Allah yolunda cihad eden cemaat, mesela A cemaati diyelim. Kimlerden müteşekkil? Fertlerden müteşekkil. Öyle mi? Ağaçlardan mı müteşekkil? Taşlardan mı müteşekkil? Yok, fertlerden müteşekkil. Takvalı sayısı arttıkça beden gözlerinin açıldığı gibi kalp gözleri de açılır. Dost doğru giderler. Ne şehvetler ne şüpheler onların ayağını kaydıramaz. Şeytanın hiçbir tuzağına ne yapmazlar? Düşmezler. Neden? Çünkü kalp gözü açılmıştır artık. Allah'a giderken bütün tuzaklara karşı basiretlidirler. Ama kalp gözü kapandığı zaman sonuçta ne kadar fasık sayısı artarsa, ne kadar günahkar sayısı artarsa, Allah'a doğru giderken yolda görmüş oldukları bütün tuzaklara düşerler. İster itikadi tuzaklar olsun, ister şehevi tuzaklar olsun. Niye? Çünkü görmüyor adam. Nasıl ki kör görmediğinden dolayı her türlü tuzağa, her türlü çukura düşme tehlikesi vardır. Hakeza kalbinin gözü kör olmuş. Ki kalbin gözü neyle kör olur? Günahların nokta nokta nokta nokta kalbi karartmasıyla kör olur. Bu da aynı şekilde nedir? Bu da aynı şekilde böyledir. Kalbin kararması ne demektir? Mesela biz diyoruz şimdi kalp şey olur, kalp kararır mesela. Şimdi biz demiştik ki kişiyi Allah'a karşı ubudiyetini kuvvetlendiren üç şey vardır. Hatırlıyor musunuz? Kişinin kalbinde Allah'a karşı ubudiyet duygusunu kuvvetlendiren ve kişiyi Allah'a kulluğa teşvik eden üç tane duygu vardır. Biri korkudur, biri sevgidir, biri de nedir? Biri de ricadır. Korkudur, sevgidir, bir de nedir? Ricadır. Kalbin siyah noktaları arttıkça Allah Azze ve Celle'nin korkusu o kalpte azalır. Kalbin siyah noktaları arttıkça Allah Azze ve Celle'nin sevgisi o noktada ne yapar? Azalır. Kalbin siyah noktaları arttıkça Allah Azze ve Celle'ye karşı duyulan umut, rica insanın gözünde ne yapar? İnsanın gözünde, kalbinde azalır. Şimdi bunu vakaya uygulayalım. Yani mesela bunun ne tür zararları olabilir? Biz sonuçta ne okuyoruz şu anda? Örneğimizin üzerinden gidelim. Ehl-i sünnetin menheci ve cihadın esasları. Cihad eden bir taifeye ele alalım. Bir mücahit düşünelim. Öyle mi? Bu mücahidin kalbinde siyah noktalar arttıkça, öyle mi? Ki inşallah Allah Azze ve Celle mücahitlerin kalbini bembeyaz yapar, amelleri bembeyaz olduğu gibi. Bu adamın kalbinde siyah nokta arttıkça, öyle mi? Allah'ın korkusu bunun kalbinde azalır. Allah korkusu kalbinde azalan her adamın korktuğu binlerce ilah vardır. Öyle mi? Kimin kalbinde Allah korkusu artarsa, onun gözünde insanların korkusu düşer. İnsanlardan korkmaz. Kimin de gözünde Allah korkusu eksilirse, onun gözünde insanlara karşı korku duygusu ne yapar? İnsanlara karşı korku duygusu büyür. Bir mücahidin bu halde olduğunu düşünün. Yani kalbi bembeyaz olan bir mücahit, taatlerle, takvayla kalbini beyazlatan bir mücahit. Onun gözünde beşerin, hiç kimsenin korkusu söz konusu değildir. Niye? Çünkü Allah Azze ve Celle'nin korkusu söz konusudur. Lakin günahlarla kalbini karartan ve nura, yani Allah Azze ve Celle'nin korkusuna yer bırakmayan insan ne yapacaktır otomatikmen? İnsanların korkusu çoğalacaktır. Çünkü tam dengeli. Allah'ın korkusu arttıkça insanın diğer korkuları azalır. Allah'ın korkusu azaldıkça insanın diğer korkuları ne yapmaya başlar? Diğer korkuları artmaya başlar. Mücahidin, korkak bir mücahit düşünebilir misiniz? Yani hem menhecine, hem cemaatine, hem davetine ne kadar büyük zarar verir korkak bir mücahit. Çünkü biz korku meselesini anlatırken ne demiştik? Korkak insan potansiyel hastadır. Nerede İslam'a zarar vereceği belli olmaz. Çünkü korkuyor. Korkuları kendine ağır basan insan potansiyel bir hastadır. Nerede korkup dünyevi korkularını, uhrevi korkularına tercih edeceği, yani nerede cihadı, Müslümanları, daveti satacağı hiçbir şekilde ne yapmaz? Belli olmaz. Bu neyle alakalı bir durumdur? Bu kalptir. Korku neyin amelidir? Korku kalbin amelidir. Sevgi neyin amelidir? Sevgi kalbin amelidir. Rica neyin amelidir? Rica kalbin amelidir. Kalbi beyazlaşan ve Allah'a karşı rica duygusu artan insan, insanlardan hiçbir şey beklemez. İnsanlardan hiçbir şey ummaz. Bu da insanın kulluğunun en üst derecesidir. Yani insanın yaratılmışlardan tamamen kesilip kendini tamamen Allah Azze ve Celle'ye vermesi. Bütün ricasını, bütün umudunu, bütün beklentisini Allah'a yönlendirmesi. Bu öyle kolay bir şey değildir. Bunun olabilmesi için ne lazımdır? Kalpte Allah'a karşı umut duygularının, rica duygularının artmasına bağlıdır. Kişinin kalbinde ne kadar Allah'a karşı rica artmışsa o kadar Halik'e karşı artan rica mahlukla insanın arasındaki ilişkiyi keser. Kişi onlardan hiçbir şey beklemez. Onlara dair hiçbir beklentisi söz konusu olmaz. Bu neyle alakalı bir durumdur? Bu kalple alakalı bir durumdur. Eğer rica kalbin amelindense, öyle mi? O zaman kalp beyazlaştıkça Allah'a karşı olan rica duygusu artar. Kalp karardıkça Allah'a karşı olan nedir? Allah'a karşı olan rica duygusu da azalır. Rica duygusu azalması otomatikmen insanın dünyadan, dünyalıktan, insanlardan, işten vesaire beklentiye girmesini getirir beraberinde. Öyle mi? Bugün mesela en büyük problemlerimizden biri ne? Her birimizin, örnek veriyorum, gelecekle ilgili kaygılarımız. Allah'a karşı kalbinde rica duygusu olan bir insanın gelecekle ilgili bir kaygısı olabilir mi? Yani neden kaygılanıyorsun ki? Sen her şeyini Allah'tan bekliyorsan, bütün umutların ve beklentilerin Allah Azze ve Celle'dense, senin gelecekle ilgili hiçbir kaygın olmaz. Ne yapacağım, ne edeceğim, nerede çalışacağım, ne kazanacağım, nasıl kira vereceğim, nasıl yaşayacağım ve hiç bunları düşünme. Allah ne takdir etmişse, ne yazmışsa onu yaşayacağım, onu yiyeceğim, onu içeceğim dersin. Öyle mi? Ama kalp kararıp Allah Azze ve Celle'nin ricası insanın kalbinde azaldı mı? Acaba iş bulacak mıyım? Acaba okuduktan sonra nasıl geçineceğim? Acaba şimdi ben evlensem ne olacak? Mesela bu duygular bu defa insana hükmetmeye başlar. Zaten bu duyguların hükmettiği bir insan da ne Rabbine, ne Müslümanlara, ne de İslam'a ne yapamaz? Hizmet edemez. Artık bu duyguların oranına göre ya hiç hizmet edemez veyahut da yarım yamalak ne yapar? Yarım yamalak hizmet eder. Ama bu insanlar sürekli potansiyel hastadır. Öyle mi? Sürekli bu insanlar potansiyel hastadır. Allah'ın korkusunun galip gelen korkular bir adamın kalbinde varsa bu adamın ne zaman ve nerede yani zarar vereceği belli olmaz. Rica ve umut Allah'ınki şeyden başkaysa, fazlaysa, kullarınki Allah'ınkinden fazlaysa bu adamın nerede zarar vereceği hiçbir şekilde belli olmaz. Bu nedir? Bu potansiyel bir hastadır. O zaman ne diyeceğiz? O zaman diyeceğiz ki kalbin kararması basit bir şey değildir. Peki niye basite alıyoruz biz? Çünkü tefekkür etmediğimizden dolayı. Yani bunun nokta nokta, bunun adım adım olduğunu bilmediğimizden ötürü. Ondan dolayı nedir? Günahların en büyük etkisi kalbin kararmasıdır. Kalbin kararması da öyle basit bir şey değildir. Bu zikretmiş olduğumuz bütün sıkıntıları beraberinde getiren nedir? Beraberinde getiren bir meseledir. Günahların zararlarından bir tanesi nedir? Mesela günahlar Allah Azze ve Celle'nin Müslümanlara vermiş olduğu lütuf ve nimetlerden sahibini keser. Günahlar Allah Azze ve Celle'nin müminlere vermiş olduğu lütuf ve nimetlerden kişiyi ne yapar? Kişiyi keser. Allah o lütuf ve nimeti kişiden alır, keser, götürür. Şimdi mesela örneğin Allah'ın kullarına tanımış olduğu en büyük lütuf nedir? Dua ve duaya icabettir. Öyle mi? Allah'ın kullarına tanımış olduğu en büyük lütuf nedir? Dua ve duaya icabettir. Niye? Dua insanı yaratılmışlara muhtaç olmaktan kurtarır. İnsanları yaratılmışların Rabbi olan Allah'a yönlendirir. Öyle mi? İnsanlara muhtaç olmak zillettir. İnsanlara karşı insanın kendini fakir hissetmesi zillettir. Ama Allah'a karşı zillet, Allah'a karşı fakirlik izzettir. Öyle mi? Niye? Çünkü Allah'a karşı fakirlik ve zillet ubudiyettir. Her ubudiyet insana aynı zamanda izzet getirir. Lakin yaratılmışlara karşı zillet ve fakirlik bu nedir? Bu zillettir. Çünkü insana dünyada da ahirette de beraberinde kınama getirir. İşte dua insanı kullara kulluktan, kullara muhtaçlıktan kurtarıp Ahad ve Samet olan Allah Azze ve Celle'ye kişiyi kul yapar, ubudiyet getirir, kişiye izzet getirir. İki tane örnek vereceğiz şimdi bu konuda. Yani günahkar insanla günahkar olmayan insanın bu lütuftan nasıl faydalandığına dair. Biri İmam Müslim'in sahihinde rivayet etmiş olduğu yolcu adamın kıssası. Öyle mi? Kim bize hadisi zikredecek? Resulullah bir adama anlatılıyor. Yoldan gelmiş. Üstü başı dağınık, öyle mi? Perişan vaziyette yolcu bir adam. Elini kaldırır der ki, ya Rab, ya Rab. Öyle mi? Yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, gıdası haram. فَاَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ Nasıl buna icabet edilsin ki diyor Peygamber aleyhissalatu vesselam. Bak normalde bu adam, Allah Azze ve Celle'nin duayı kabul ettiği bazı haller vardır. Bunlardan bir tanesi de nedir? Kişinin Allah'a karşı zillet içerisinde olması. Fakirliğini Allah'a ızhar etmesi. Mesela yağmur duasına çıkıldığı zaman ne yapılıyor? Elbiseler ters çevrilip giyiliyor. Öyle mi? Eski elbiseler giyiliyor. Niye? Çünkü Allah'a karşı peygamberimiz ridasını ters çevirip diyor. Hani düz güzel görünüyor. Ters çevirdi mi çirkin görünüyor. Yani kişi Allah'a karşı fakirliğini, ihtiyacını dile getirmek için bunu yapıyor. Ne kadar insanın zahiri Allah'a karşı ihtiyaç halinde olduğunu gösterirse duasına icabet edilmesi o kadar daha fazla umulur. Lakin bu adamın duası yolcu. Mesela Peygamberimiz diyor yolcunun duası makbuldür. Adam yolcu. Adamın hali perişan. Öyle mi? Adam ya Rab ya Rab diyor. Normalde Kur'an'da bütün peygamberlerin dua etme usulü nedir? Ya Rab deyip dua etmedir. Değil mi? Rab kelimesini kullanıp dua etmedir. Duanın kabul olabilmesi için zahiren adam bütün şartları yerine getirmiş. Yani icabet hallerinin hepsi adamın üzerinde mümkün. Lakin Resulullah diyor ki فَاَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ Niye? Nasıl buna icabet edilsin ki diyor. Sebep haram. Yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, gıdası haram. Nasıl buna icabet edilsin? Demek ki haramlar, günahlar, masiyetler kulun Allah'ın ona tanımış olduğu en büyük lütuf olan duadan kesilmesine sebep olur. Bunun tam zıddını düşünelim. Başka bir sahabeye örnek verelim. Ebu'l-Mi'la diye bir sahabeyi duydunuz mu? Ensardan olan bir sahabe. Öyle mi? Çok takvalı, ticaret yapan, çok güzel bir sahabe. Ensari bir sahabe. Bir gün yolculuğa çıkıyor. Diyor ki ben yoldayken bir tane hırsız benim önümü kesti. Bana dedi ki ben seni öldüreceğim. Ben de ona dedim ki ey falan. Sen hırsız değil misin? Sen yol kesen değil misin? Evet dedi. Ya sana malımı vereyim bırak gideyim. Yani senin derdin, senin gayen mal almak değil midir? Evet olur. Niye beni öldüreceksin ki? Al sana paranı ondan sonra çek git. Yok demiş. Ma uridu illa demeke. Ben sadece seni öldürmek istiyorum. Yani kanını dökmeden seni bırakmam demiş. İyi bari demiş madem azıttın bırak şurada iki rekat namaz kılayım ondan sonra beni öldür. O da demiş ki kıl. Salli ma bedaleke. Ne kadar kılmak istiyorsan o kadar namazını kıl, keyfin bilir. Neyse diyor Ebu'l-Mi'la ben namazımı kıldım. Namazımı kıldıktan sonra diyor elimi kaldırdım. Dedim ki ya Vedud, ya Vedud, ya zul arşil mecid. Ey Vedud olan Rabbim, Ey yüce arşın sahibi olan Rabbim. Ya fealun lima yurid. Ey istediğini yapan Rabbim. Ya mughise agisni. Ey ihtiyaç halinde olanları kurtaran Rabbim, beni kurtar. Ya mughise agisni. Ey ihtiyaç halinde olanları kurtaran Rabbim, beni kurtar. Allahumme kfini şerre hazel lıs. Allah'ım beni bu hırsızın şerrinden koru. Bana yet. Ona karşı sen bana kafi gel dedim. Dua ettim diye. O sıra baktım. Bir tane adam atının üzerinde yüzünü gözünü kapatmış. Elinden mızrakla karşıdan geliyor. Geldi diyor, atı şeyin üzerine sürdü. Hırsızın üzerine sürdü diyor. Hırsıza tek darbeyle mızrağı vurdu. Hırsızı öldürdü. Dedim ki ben ona diyor, ey falan. Ya haza men ente. Kimsin sen dedim diyor. Yani böyle hani çıktın geldin yüzün gözün sarılı adamı öldürdün falan. Dedi ki ben dördüncü semadan bir meleğim. Ben dördüncü semadan bir meleğim. Sen dua ettiğin zaman Allah azze ve celle senin duanla semanın yedi tane kapısını birden açtı. Yani sen öyle bir duayla dua ettin ki Allah'a, semanın yedi tane kapısını birden açtı. Ve ben dedim ki hemen ya Rabbi bu kuluna yardımcı olarak beni gönder. Bir dua düşünün. Dördüncü kattaki melek Allah'tan izin istiyor. Ben gideyim buna yardım edeyim. Nasıl şeref yani, melek bunu şeref biliyor. Bu şekil dua eden bir kula ben gideyim şey yapayım. Ben gideyim yardım edeyim diye. Bu sahabenin tercümesine baktığımız zaman daha rivayeti yapan adam diyor. Kâne veri'an takiyya. Takvalı ve Allah'tan korkan birisiydi. Öyle mi? Bak taatlerin duanın üzerindeki etkisi, haramların duanın üzerindeki etkisi. Yani biri bir dua ediyor. Bütün gök o duayla meşgul o anda. Yedi tane kapıyı birden açmış ve Allah melek gönderiyor. Yani Allah kula mucize gösteriyor. Ben sana şey gönderdim. Ben sana melek gönderdim semadan. Aha bu da benim meleğimdir. Sana yardımcı olarak geldi diyor mesela. Bundan daha büyük bir lütuf, bundan daha büyük bir şeref var mı? Öbür adamı düşünün. Öbür adam da duanın kabul olabilmesi için üstündeki her şeyi yerine getirmiş ama Allah onu bu lütfundan ne yapmış? Allah onu bu lütfundan mahrum eylemiş. Neden? Çünkü şeyden ötürü. Haramları işlediğinden ötürü. Şimdi bugün mesela bunu getirelim, uygulayalım. Takvanın güzelliklerini anlattık. Bir mücahit düşünelim mesela. Bugün belki de dünyada kafirlere karşı bir fiil silahla cihad eden mücahitlerin en büyük silahı duadır. Öyle mi? Yani normal dünyalık güç dengesini hesaba kattığımız zaman mücahitler 0,5'in %0,5 bile değiller. Yani karşılarındaki kafirlerin ellerindeki güce nispetle. Peki mücahitlerin tek en büyük silahı nedir? Duadır. Öyle mi? İşte kalbe gelen günahlar, insanın işlemiş olduğu günahlar insanın bu lütuftan, bu nimetten kesilmesine sebebiyet verir. Ne kadar çok dua edersen et, ne kadar süslü lafızlarla dua edersen et, hiçbir faydası olmaz. Mesela bir ilim talebesi için en büyük lütuf nedir? Hıfz kuvvetidir. Öyle değil mi? Allah azze ve celle'nin bir ilim talebesine verebileceği en güzel lütuf o kulun neyidir? Verebileceği en güzel lütuf o kulun şeydir, hıfzıdır. Yani güzel ezberinin olmasıdır ve güzel bir anlayışının olmasıdır. Öyle mi? Güzel bir ezberinin ve güzel bir anlayışının olmasıdır. Ne diyordu İmam Şafii? سَأَلْتُ وَكِيْعَ سُوءَ حَفْزِ فَاَرْشَدَنِي اِلٰى تَرْكِ الْمَعَاسِ وَقَالَ اِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ وَنُورُ اللّٰهِ لَا يُعْتَى لِلْعَاسِ. Ben Vekî'e hıfzımın kötü olduğunu anlattım. Vekî bana dedi ki günahları yapma o zaman. Yani Vekî İmam Şafii'nin hocası. Bana günahları terk etmemi söyledi. Dedi ki çünkü ilim nurdur. Nur ise isyan edene verilmez. Neden? Çünkü isyan, günah karanlıktır. Nur ise nurdur. Allah karanlığın yanına getirmez. Neyi koymaz? Allah karanlıkla nuru getirip yan yana koymaz. Hafız istiyorsan o zaman günahları ne yapacaksın? Terk edeceksin. İmam Şafii ne yapıyor? Yolda giderken bir tane kadının topuğuna baktığını söylüyor. Bir tane kadının topuğuna bakmış, şurasına sadece. Derse geliyor, ezber yapmak istiyor, dersini ezberleyemiyor. Normalde İmam Şafii hıfzıyla meşhur olan selef imamlarından biri. Öyle mi? Hafızlardan biri. Lakin o gün ezberini yapamıyor. Hocası Vekî'ye gidiyor, diyor ki ey Vekî, ben bugün ezber yapamıyorum diyor. Hani ya uğraşıyorum. Ezber yapamıyorum diyor. Vekî de ona diyor sen bugün ne yaptın? Yani yolda gelirken bugün ne yaptın? Vallahi diyor yolda gelirken bir tane kadın gördüm. Kadının topuğu açılmış ya, çok da güzeldi. Kadının topuğuna baktım diyor. O da ona diyor ki o zaman diyor günahları terk et. Hafız yapmak istiyorsan. Çünkü Allah nurunu ne yapmaz? Allah nurunu şeye vermez. Asi olana vermez diyor. Şimdi bak ilim talebesinin belki de en büyük Allah azze ve celle'nin ona verebileceği nimeti ne kesmiş oldu ilim talebesinden? Günahlar kesmiş oldu. Öyle mi? Bir de demiş olduk ki fehm. Fehm. Yani bir ilim talebesine verilecek olan en büyük nimet fehmdir. Çünkü hafız yapıp anlamayan adam papağana benzer. Öyle mi? Hafız edip de hafız ettiğini anlamayan adam papağana benzer. Ancak hafızla anlayış yan yana oturdu mu şey olur. Birinci maddeye dönelim. Fehmi insan neresiyle yapar? Kalbiyle fehm eder. Öyle mi? İnsan bir şeyi neresiyle fehm eder? İnsan bir şeyi kalbiyle fehm eder. Kalp günahlarla karanlık olduğu zaman, kalp günahlarla karardığı zaman, noktalandığı zaman o kalbin fehmi de ne olacaktır? O kalbin fehmi de otomatikmen azalacaktır. Şimdi biz buradan geriye dönüp mesela selefin ulemasıyla bugünün ilim talebelerine yani kendimize baktığımız zaman problemi zaten anlayacağız. Onların zamanında çok az konuşan, hiç kitap olmayan ilim halkaları vardı ama İslam tarihinin en büyük alimleri yetişti. Öyle mi? Bizim zamanımızda sınırsız imkan, sınırsız konuşan adam, sınırsız mevzuları izah edecek yol ve araç olmasına rağmen şu anda hala insanlar onları taklit etmek zorunda kalıyorlar. Niye? Bunun sebebi çünkü Allah onlara hem hafız hem fehim verdi. Ne ile? Takva ile. Şimdikilere ya hafızı eksik verdi ya fehmi eksik verdi. Niye? Günahları sebebiyle. Çünkü فَاِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ وَنُورُ اللّٰهِ لَا يُعْتَى لِلْعَاسِي İlim nurdur. Nur da ne yapılmaz? Nur da isyan eden insana verilmez. O zaman ne diyeceğiz? Günahların en büyük ikinci zararı bu iki örnekti sadece. Yani bunu çoğaltabiliriz. Hani her türlü Allah'ın lütfunu, nimetini şeyinize getirin, gözünüze getirin. Günahların her birinin bunlar üzerinde etkisi vardır. Bu lütuflar üzerinde etkisi vardır. Üçüncü bir madde nedir? Üçüncü madde ise ki günahkar insan dinden lezzet almaz. Günahkar insan işlemiş olduğu dinden lezzet almaz. Seleften bir tanesi diyor ki Allah'ın bir topluluğa vereceği en büyük azap yapmış oldukları taatlerden lezzet almamalarıdır. Allah'ın bir topluluğa yapabileceği en büyük azap o topluluğun taatleri işlerken ondan lezzet almamasıdır diyor seleften bir tanesi. Şimdi bakın ne kadar kötü bir şey. Yani biraz düşünün. Bir din yaşıyoruz mesela hepimiz inşallah. Bu din için anneden babadan fedakarlık yapıyorsun. Bu din için vaktinden fedakarlık yapıyorsun. Bu din için insanların tepkisini alıyorsun. Bu din için insanlar tarafından kınanıyorsun. Bu din için maişetini daraltıyorsun. Yani diyorsun helal haram var şunda çalışayım buna. Ama namaz kılıyorsun lezzet almıyorsun. Zikir yapıyorsun lezzet almıyorsun. Öyle mi? Kur'an okuyorsun lezzet almıyorsun. İlim meclisine katılıyorsun lezzet almıyorsun. Mesela Allah kula daha büyük vereceği bir azap var mıdır? Yoktur. Kişinin din için birçok şeyden vazgeçip yaşamış olduğu dinden lezzet almaması, yaşamış olduğu dinle mutlu olmaması, yaşamış olduğu dinle kendini yüce ve izzetli hissetmemesi. Bundan daha büyük bir zarar yoktur. Eğer biz yaşamış olduğumuz bu dinden lezzet alamıyorsak, taatlerden lezzet alamıyorsak, bu dinle kendimizi aziz hissetmiyorsak, bu dindeki problemden dolayı değildir ha. Bu bizim kalbimizdeki günahlardan ötürüdür. Yani günahların kalbimize ve bedenimize yapmış olduğu etkiden ötürüdür. Mesela örneğin selef imamlarına bakıyoruz. Hani biz şu anda neyi konuşuyoruz? Biz şu anda bir taatten söz ettiğimiz zaman sadece o taati konuşabiliyor. O kadar gerilemişiz ki, o kadar ibre alta vurmuş ki o taati konu. Mesela namazı konuştuğumuz zaman bir namaz nasıl güzel kılınabilir vesaire ve bunları konuşuyoruz. Selef ise bir namazı kıldıktan sonra aşkla, şevkle, ağlayaraktan bir sonraki namazı bekliyorlar. Şimdi bir insan bir namazdan öbür namaza iple çekmesi, ah bir öbür namaz gelseydi de ben öbür namazı kılsaydım demesi veya işte Şeyhülislam İbni Teymiye gibi ah bir sabah gelseydi de ben Allah'ı zikretseydim mesela demesi bu neyin göstergesidir? Bu insanın o yapmış olduğu taatten lezzet aldığının göstergesidir. Öyle mi? Tabii bu neyi getirir beraberinde? Her lezzet alınan taat beraberinde başka bir taatın kapısını da aralar. Öyle mi? Her lezzet alınmayan taat da beraberinde başka bir hayrın kapısını kapatır. Şimdi iki tane zikir eden adamı düşünün. Bir tanesi sabah kalkıyor namazını kılıyor. Hüsnül Müslim'i de alıyor eline mesela örnek veriyorum. Zikir yapacak şimdi. Alıyor saate bakıyor. Yapıyor. Saat oldu 8 falan bitti tamam. Bugün de bitti elhamdülillah diyor mesela. Bir böylesi var. Bir de daha gece yatağa girdiği zaman adam zikir yaparken şöyle bir yüzünde tebessüm oluşuyor mesela. Sabahleyin bir namazı kılsam da otursam böyle halvette Allah Azze ve Celle'yi bir zikretsem mesela. Bu neyin göstergesidir? Bu o adamın o zikirden lezzet aldığının göstergesidir. Ki bu Allah'ın insana tanımış olduğu en büyük nedir? Allah'ın insana tanımış olduğu en büyük lütuftur. Öbürü ise taatlerden lezzet almadığından ötürü bir taat başka bir taatın kapısını ne yapmıyor? Başka bir taatın kapısını aralamıyor. Bilakis yapmış olduğumuz taatler belki de bizi ne yapıyor? Dinden soğutuyor. Yani başka taatleri yapmamıza, başka taatlere gitmemize engel oluyor. Bu da gerçekten selefin dediği gibi Allah'ın insana verebileceği en büyük azaptır. Tekrar düşünelim bunu. Yani din için sen gel her şeyini feda et, her şeyinden ol, birçok sıkıntıya katlan ama yaşamış olduğun din sana lezzet vermez. Sadece zahiren, yani o insanların seni dini yaşamayan insanlardan ayıran tek özellik ne olsun? Seni dini yaşamayan insanlardan ayıran tek özellik senin şeyin olsun. Zahiri bir takım hareketlerin olsun. Yani o sabah namazından sonra yatıyor. Ben sabah namazından sonra zikir yapıyorum. O gecenin karanlığında yatıyor. Ben gecenin karanlığında gece namazı kılıyorum. O namazlarını hiç kılmıyor. Ben namazlarımı huşu içinde kılıyorum. Namazlarımı kılıyorum mesela. Ne aradığımızdaki fark ne? Sadece ben gece uykusuz kalıyorum. Gündüz aç kalıyorum. Sabah namazından sonra dinlenmiyorum. Öyle mi? Bir de spor yapar gibi hareket yapıyorum. Çünkü lezzet almıyorum. Öyle mi? Çünkü ne yapmıyorum? Lezzet almıyorum. Mesela şimdi bir düşünün. Bugün örneğin Müslümanların en büyük problemi ne? İslami kimliği ortaya koyamama meselesi. Öyle mi? Müslümanlar bulundukları ortamlarda İslami şahsiyetlerini ve İslami kimliklerini ortaya koyamıyorlar. Ben buyum arkadaş. Benim itikadım budur. Benim düşüncem budur. Ben sünniyim. Ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine ve Allah'ın kitabının her çağda olduğu gibi uygulanması gerektiğine inanıyorum mesela. Diyemiyor adam. Niye? Çünkü inanmış olduğu davetle mutlu değil. İnanmış olduğu hakikatlerle izzet hissetmiyor adam kendinde. Bunun sebebi nedir? Bunun sebebi günahlardır. Günahlar kalbi perdelediğinden ötürü kişi dille izzet hissetmiyor. Dille mutluluk hissetmiyor. Dille lezzet his etmiyor. Ama öbür taraftan sahabeye bakıyorsun. Müslüman olduktan sonra mesela her tarafta İslami kimliklerini ortaya koyuyorlar. Öyle mi? Niye? Çünkü dinde bir izzet hissediyorlar. Çünkü dinde izzet hissediyorlar. Dinde mutluluk hissediyorlar mesela. Yani dinden dönmeyi akılların ucundan bile geçiremiyorlar. Öyle mi? Sebebi ne? Sebebi çünkü sahabe dinde mutluluk, dinde izzet, dinde lezzet hissettiğinden ötürü. Peki bugün biz niye bunu hissedemiyoruz? Bugün biz bunu hissedemiyorsak günahlarla kalbimizi perdelediğimizden ötürü. Günahlarla bu izzeti bunu kestiğimizden ne? Bunu kestiğimizden ötürü. Yine mesela günahların insana vereceği zararlardan bir tanesini zikredecek olursak, nasıl ki biz dedik ki taatler Allah'ın yardımını celbedip kişiye bir yeryüzünde bir değer getirir. Aynı şekilde günahlar insanı Allah Azze ve Celle'nin katında gözünde değersizleştirir. Günahlar insanı Allah Azze ve Celle'nin katında gözünde değersizleştirir. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede ne diyor? وَمَنْ يُهِنِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ. Öyle mi? Allah kimi küçültmüşse ona ikram edecek olan yoktur. Allah birini küçültmüşse, birini değersizleştirmişse diyor Allah Azze ve Celle, o adama kesinlikle artık değer verecek, ona ikram edecek hiç kimse nedir? Ona ikram edecek hiç kimse yoktur diyor Allah Azze ve Celle. Kişinin günahlara bakış açısı Allah'a verdiği değeri gösterir. Kişinin günahlara bakış açısı kişinin Allah'a verdiği değeri gösterir. Kişi en küçük günahı bile gözünde ne kadar büyütmüşse bu onun Allah'a vermiş olduğu değerdir. Kişi küçük günahları gözünde ne kadar büyütmüşse bu onun Allah'a vermiş olduğu değeri gösterir. Allah kime değer verirse onu alçaltacak olan yoktur. Kişinin gözünde günahlar ne kadar değersizleşirse kişinin Allah'a verdiği değerin az olduğunu gösterir bu. Kişi Allah'a ne kadar değer veriyorsa Allah da kişiye o kadar değer verir. Öyle mi? Bizim Allah'a verdiğimiz değer nereden anlaşılır? Allah'ın hudutlarına bakış açımız. Allah'ın sınırlarına bakış açımız. Allah'ın koymuş olduğu ölçülere bakış açımızla belli olur. Biz taatleri gözümüzde yüceltiyor, taatlerin terkini çok büyük görüyorsak, günahları gözümüzde büyütüyor, en küçük günaha bile çok büyük bir cürüm işlemiş gibi görüyorsak, bu bizim Allah'a çok ciddi değer verdiğimizi gösterir. Öyle mi? Bu da bizim Allah katındaki değerimizin otomatik göstergesidir. Seleften birine soruyorlar ya, selef diyor siz Allah'ın yanındaki değerinizi dünyadayken bilmek ister misiniz? Evet bilmek isteriz diyor. Allah'a ne kadar değer veriyorsanız Sizin de Allah katındaki değeriniz odur diyorlar. Ey fulan diyorlar, bizim Allah'a nasıl Allah'a değer vermemiz ne demektir? Allah'ın hudutlarını ne kadar gözetiyorsanız Allah'a vermiş olduğunuz değer o kadardır diyor mesela. Onun için kişi günahları gözünde küçülttüğü zaman otomatikmen ne yapmıştır? Allah'ın değerini kendi gözünde küçültmüştür. Zaten İbn-i Mesud ne diyordu? İbn-i Mesud diyordu ki Müslüman'ın günahları altında durup da sürekli üzerine düşecek dağ gibi görür. İbn-i Mesud'un şu sözüne dikkat edin. Diyor ki Müslüman günahları altında durup da sürekli üzerine düşecek dağ gibi görür. Münafık ise diyor günahlarını burnunun ucuna konan sinek gibi görür. Öyle mi? Münafık ise günahlarını burnunun ucuna konan sinek gibi görür. Peygamber aleyhissalatü vesselam ne diyor? Aman ha dikkat edin diyor İmam Ahmet'teki rivayette. Bazıları zayıf demiş bu rivayete. Aman ha dikkat edin diyor aleyhissalatü vesselam. Aman ha dikkat edin. Neye? Küçük günahlara dikkat edin diyor Peygamberimiz. Niye? Küçük günahların durumu şuna benzer diyor. Şu vadideki insanları düşünün diyor. Her biri bir tane odun getirse, odunu atsa, sonra o odunu tutuştursalar ne olur? Bütün vadi yanar. İçindeki insanlarla beraber yanar. Öyle mi? Vadi dolusu insan. Her biri bir tane günah şey getirse, bir tane odun getirse, bir günah getirse her bir tanesi. Öyle mi? Bak bırakın büyük günaha, küçük günaha söylüyoruz şu anda. Yani büyük günahları bir kenara bırakın. Bir odun getirse koysa görüntü itibariyle bir şey yok. Öyle mi? Herkes kendi yaptığını gördüğü için. Bak buna dikkat edin ha. Yani günahların aynı zamanda toplumsal zararını da anlatır. Cihada, davete, ilme olan zararını da bu hadis bize anlatır. Herkes kendi cürmünü gördüğü için kendi cürmünü çok önemsemez. Bir tane odun getirdim der. Bir vadide olan 1 milyon tane adamın her biri bir tane odun getirip koysa sonra biri kibrit çaksa odunlara ne olur? Bütün o vadiyi komple ne yapar? Bütün o vadiyi komple ateş kaplar. Öyle değil mi? Öyle. Aynı şekilde günahlar da böyledir. Yani biz baktığımız zaman belki sadece kendi günahımızı görüyoruz. Kendi günahımızı gördüğümüz için çok da önemsemiyor olabiliriz. Lakin bu Allah'ın yanında böyle değildir. Yani o birleşen günahlar o topluluğun hepsine ne yapıyor? O topluluğun hepsine zarar veriyor. Hani şairin bir tanesi demiş, خَلِّ الزُّنُوبَ سَغِيرَهَا وَكَبِيرَهَا ذَاكَ التُّقَى خَلِّ الزُّنُوبَ سَغِيرَهَا وَكَبِيرَهَا ذَاكَ التُّقَى وَاسْنَعْ كَمَاشٍ فَوْقَ أَرْضِ شَوْكٍ يَحْذَرُ مَا يَرَى لَا تَحْقِرَنَّ صَغِيرَةً فَإِنَّ الْجِبَالَ مِنَ الْحِصَى. Ey insan diyor, günahın küçüğünü büyüğünü terk et, bu takvadır. Dikenli bir yolda her gördüğünden sakınan insan gibi yolda yürü diyor. Dikenli bir yolda her gördüğünden sakınan insan gibi yolda yürü. وَلَا تَحْقِرَنَّ صَغِيرَةً. Sakın diyor küçük günahları küçük görme, hakir görme. فَإِنَّ الْجِبَالَ مِنَ الْحِصَى. Çünkü diyor dağlar çakıllardan oluşur. Dağlar taş parçalarından oluşur. Öyle mi? Nice küfür vardır. Nice büyük gadap vardır. Allah'ın gazabını ve suhtunu çekmiştir. Görüntüde bir şey yoktur. Lakin onun temelini küçük küçük olan çakıl taşları oluşturur. Onun temelini ne yapar? O günahlar onun temelini oluşturur. Mesela Abdullah İbn-i Mübarek ne diyor? رَأَيْتُ الظُّنُوبَ تُم۪يتُ الْقُلُوبَ وَقَدْ يُورِثُ الظِّلَّ اِدْمَانُهَا وَتَرْكُ الذُّنُوبِ حَيَاتُ الْقُلُوبِ وَخَيْرٌ لِنَفْسِكَ عِسْيَانُهَا وَالْأَفْسَدَ الدِّينَ اِلَّا الْمُلُوكُ وَأَحْبَارُ سُوءٍ وَرُهْبَانُهَا. Ben gördüm ki günahlar kalbi öldürüyor. Onun için en hayırlı olan nedir? En hayırlı olan kalp için günahları terk etmendir diyor. تَرَيْتُ الذُّنُوبَ تُم۪يتُ الْقُلُوبَ وَيُورِثُ الذُّلَّ اِدْمَانُهَا. Ve günahların devamı insana bir zillet getirir diyor. Hani Allah Azze ve Celle'nin gözünde günahların devamı insana bir zillet getirir. وَتَرْكُ الذُّنُوبِ حَيَاتُ الْقُلُوبِ. Günahların terki kalplerin hayatıdır. وَخَيْرٌ لِنَفْسِكَ عِسْيَانُهَا. Senin nefsin için en hayırlı olanı nedir? Senin günahlara ne yapmandır? Senin günahlarına isyan etmendir diye. Ondan dolayı günahı küçük görmek münafıkların özelliklerindendir. Öyle mi? Müslüman olan bir insanın gözünde her günah büyüktür. Niye? Sahabeden birine nispet edilen bir söz var. Günahın küçüklüğüne bakma diyor. İsyan ettiğinin büyüklüğüne bak. Yani sen bir günah işliyorsun. İşlemiş olduğun günahın küçüklüğüyle aldanma. Kime isyan ettiğine bak. Yani o günahla sen kime isyan ediyorsun? Alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye isyan ediyorsun. Budur senin günahını. Hani İbni Abbas'a yine bir söz nispet ediliyor. İbni Abbas diyor, senin günah işlemen bir cürümdür. O günahı gözünde küçük görmen işlemiş olduğun günahtan daha büyük bir cürümdür. Öyle mi? Neden? Çünkü günaha küçük görmen, günaha önem vermemen, günaha değer vermemen Allah Azze ve Celle'nin senin yanındaki değerini gösterir. Sen Allah'ı bu şekilde değersiz görürsen, değer vermezsen Allah Azze ve Celle'nin yanında da sen nesin? Sen muhan olansın. Yani küçültülmüş olansın. Zillet içerisinde olansın. Allah Azze ve Celle'nin seni sevmesi ne değildir? Seni sevmesi mümkün değildir. Şimdi mesela diyelim ki biz bunları anlattık. Şöyle düşünelim bir de. Mesela biz burada takvanın faydalarını anlattık. Öyle mi? Bir madde olarak bunu anlatalım. Tek tek şimdi çevirelim okumuş olduğumuz bölümü, takvanın faydalarını. Şimdi mesela oraya bakalım. Dedi ki taatler kulu Allah'a özel beraberlik getirir. Öyle mi? Taatler kul ile Allah arasında ne getirir? Kul ile Allah arasında özel bir beraberlik peyda eder. Tamam. Peki masiyetlerin bunun tam zıddı nasıl olur? Biz demiştik takvanın nasıl ki getirileri varsa tam zıddı da bu defa nedir? Tam zıddı da o günahın getirisidir. Mesela. Peki burada Allah Azze ve Celle takva ehliyle özel bir beraberlik sağlıyorsa ki özel beraberlikten kastı dediğimiz gibi Allah'ın kulu hayra muvaffak kılması ve ona yardım etmesidir demiştik mesela. Burada nedir? Allah Azze ve Celle diyor ki يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَالْتَنْزُرْ كُلُّ نَفْسٍ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ Öyle mi? وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ خَب۪يرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ يَا اَيُّهَا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ Ey iman edenler Allah'tan korkun ve her nefis yarın için ne takdim ettiğine bir baksın. Allah'tan korkun. Şüphesiz ki Allah sizin yaptıklarınızdan haberdardır. Sakın Allah'ı unutup da Allah'ın kendilerine, kendi nefislerini unutturdukları gibi olmayın. İşte onlar fasıkların ta kendileridir. Özel beraberlik neydi? Allah'ın kişiyi hatırlaması, kişiye yardım etmesi, kişinin yanında yer alması. Peki günahın en büyük etkisi nedir tam bunun zıddı olarak? Allah'ın insanı unutması. Allah'ın insanı unutması ne demektir? Allah kimseyi unutmaz. وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَس۪يَّ Senin Rabbin unutkan değildir. Allah'ın unutmasından kasıt Allah'ın kişiyi kendiyle baş başa bırakması demektir. Öyle mi? Allah'ın kişiyi kendiyle, kendi nefsiyle, kendi günahlarıyla, kendi fesadıyla, kendi fucuruyla baş başa bırakması demektir. Ve kişiye kendi nefsini unutturması demektir. Kişinin kendi nefsini unutması ne demektir? Kişinin artık ahiretini kale almaması demektir. Kişinin ahiretini düşünmemesi demektir. Buna yani kişiye yapılabilecek en büyük azap dünyada, kişiye verilebilecek belki de en büyük şiddet olsa olsa budur. Neden? İnsanın kendini unutması, kendi maslahatlarını gözetememesi veya Allah'ın insanı unutup insanı terk etmesi, rahmetinden ne yapması? Rahmetinden uzaklaştırması. Mesela biz dedik ki, ikinci sıkıntı ve zorluklardan kurtarması. Yani taatler, insanın taatleri arttıkça Allah Azze ve Celle insanı sıkıntılardan, insanı musibetlerden kurtarır. Öyle mi? Tam tersi وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَ Öyle mi? Kim de benim zikrimden yüz çevirirse ona dar bir hayat vardır diyor Allah Azze ve Celle. Ona sıkıntılı bir hayat vardır diyor Allah Azze ve Celle. Nasıl ki takva, taatler insanın hayatını ve önünü açıyorsa günahlar da insanın hayatını daralttıkça daraltır. İnsanın kalbini daralttıkça daraltır. İnsanın ufkunu daralttıkça daraltır. İnsanın sıkıntısını sürekli adam sıkıntılıdır. Sürekli adam kederlidir. Sürekli adam dertlidir. Bunun sebebi nedir? Bunun sebebi günahlardır. Biri insanı sıkıntıdan kurtarırken öbürü ne yapar? Öbürü ise insanı sıkıntıdan sıkıntıya, günahtan günaha götürür. Mesela Beni İsrail'i düşünün. Beni İsrail Allah'a itaat ettikleri zaman Allah onlara neyi indirmişti? Bıldırcın etiyle kudret helvasını indirmişti. Öyle mi? İsyan ettikleri zaman Allah ne yaptı? Onları Tiş çölünde ne yaptı? Tiş çölünde 40 sene kendi hallerine bıraktı. Öyle mi? Allah Azze ve Celle onları başıboş bıraktı. Ne yaptığını bilmeyen insanlar olarak dolanmaya başladılar. Demek ki insan taatlerle güzellik ve rahatlık elde ediyor. Demiştik rahatlık iki kısımdır. Ya zahiri rahatlıktır, maddi rahatlıktır. Veyahut da zahiren rahatlık yoktur. Ama Allah insanın kalbine genişlik verir. Öyle mi? O içinde olduğu sıkıntı hiç insana bir hiç gibi gelir. Hatta lezzet bile verir insana. İkisinden biri. Yani ya Allah adama bol bol nimet verir, bol bol imkan verir, genişlik verir. Ya da Allah nimetleri kısar ama adamın kalbine öyle bir genişlik, öyle bir ferahlık verir ki bu nimetlerin en güzelidir. Kişi onunla zaten içinde bulunduğu hale ne yapar? Rıza gösterir. Mesela biz dedik kalplerin yakınlaşması, öyle mi? Takva insanların kalbini birbirine yakınlaştırır. Beni İsrail için Allah ne diyordu? وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ Onlar bizim onlara verdiğimiz payı unuttular. Ne demek? Ameli terk ettiler demek. Öyle mi? Kendilerinden söz almıştık. Kitaba kuvvetle yapışıp kitabın içindeki öğütleri hatırlayacaklarına dair bunu yapmadılar. Kendi paylarına düşeni unuttular. Mesela ne yaptık diyor Allah Azze ve Celle? Kıyamet gününe kadar biz onların arasına bir düşmanlık ve kin bıraktık diyor. Bir buğz bıraktık diyor Allah Azze ve Celle. Nasıl ki takva kalpleri birbirine yakınlaştırıp kardeşlik duygusunu insanların gözünde insanlara getiriyorsa, hakeza günahlar, fısk, insanın ameli terk etmesi de insanların kalbini birbirine karşı soğutup insanların aralarında kin ve düşmanlık oluşturur. Hatta biz ne dedik? Müslümanları sevemiyorsak, Müslümanlara yakınlık duyamıyorsak, Müslümanlara ilgi duyamıyorsak bunu insanların bahanesi olarak hiç addetmeyelim. Bu bizim fasıklığımızı gösterir. Öyle mi? Çünkü kalplerin Müslümanlara karşı alçalması, kalplerin Müslümanlara karşı kardeşlik hissetmesi bu neden kaynaklıdır? Bu takvadan kaynaklıdır. Takva arttıkça kişinin Allah Azze ve Celle kişiyi sever, gök ehline sevdirir. Hem müminleri ona sevdirir hem onu müminlere sevdirir. Ama insan fasıklaştıkça, insanın günahları arttıkça insan Müslümanları ne yapamaz? Sevemez. Bir türlü kendine göre bahane bulur ama Müslümanlara karşı bir sevgi besleyemez. Ondan dolayı nedir? Ondan dolayı günahların en büyük zararlarından bir tanesi kalplerin ne yapılmasıdır? Kalplerin soğutulmasıdır. Bu belki şu anda anlatabileceklerimiz. Yani belki şu anda anlatabileceklerimiz. Yani günahların öyle ince, öyle uzun zamanlı, öyle hiç insanı ummadığı yerde zararları oluyor ki insana anlatmakla bitmez. Ama mühim olan nedir? Kulun günahların gerçekten insanın gidişatına çok ciddi etki ettiğini bilmesi ve buna göre ne yapmasıdır? Buna göre günahlara karşı dikkatli olmasıdır. Mesela selef imamlarından bir tanesi diyor ki ben Allah'a isyan ederim. Sonra bu isyanımı atımın huysuzluğunda veya eşimin itaatsizliğinde müşahede ederim. Yani günahların insanın hayatından nerelere kadar etki edebileceğini göstermesi açısından. Ben Allah'a isyan ederim diyor. Bu isyanımın karşılığını atımın huysuzluğunda veya eşimin itaatsizliğinde görürüm diyor. Mesela Allah Azze ve Celle Uhud günündeki sahabeler için ne diyor? اِنَّ الَّذ۪ينَ تَوَلَّوْ مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَ الْجَمْعَانِ اِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا O gün iki ordunun karşılaştığı günde kaçanlar var ya, Uhud gününde kaçanlardan bahsediyor Allah Azze ve Celle. Şeytan onları kazanmış oldukları bazı şeylerden dolayı ayaklarını kaydırdı. Yani savaştan önce günah işlemişler, bir takım günahlar işlemişler. Ta o günahların kalpte oluşturmuş olduğu zayıflık şeytanın onları ne yapmasına sebep olmuş? Şeytanın onların ayağını kaydırmasına ve savaştan kaçmalarına sebep olmuş. Tabii sonra Allah onları rahmetiyle tedarik etmiş. وَلَقَدْ عَفَ اللّٰهُ عَنْهُمْ Şüphesiz ki Allah onları affettirdi demiş. Ama nedir? Bunu ne anlıyoruz buradan? Yani günah illa hemen şu anda bize zarar vermeyebilir. 10 sene sonramıza, 20 sene sonramıza, 50 sene sonramıza şeytanın bir tuzağında bize ne yapabilir? Bugün Allah'ın hadlerini ve hudutlarını çiğnediğimiz ve Allah'ın gazabını çekmiş olduğumuz bir sebepten ötürü yarın bizim Allah'a en ihtiyacımız olduğu yerde Allah da bizi de unutur, bize kendimizi de unutturur, bizi terk eder. O belki 10 sene önce işlemiş olduğumuz günah bizi o gün ayağımızı öyle bir kaydırır ki Allah muhafaza bir daha geri dönüşü olmaz. Ve şunu da hiçbir zaman unutmayın, hangi günahın nerede Allah'a ne kadar kızdıracağını biz bilemeyiz. Öyle mi? Mesela Hazreti Adem bir günah işledi, cennetten kovuldu. Hazreti Yunus bir günah işledi, Allah Azze ve Celle onu balığın karnına mahkum etti mesela. Yani biz nereden neye Allah Azze ve Celle'nin ne kadar şey yapacağını, ne kadar kızacağını biz bilemeyiz. Ondan dolayı Allah'ın gazabı vardır, gazap sıfatı vardır ve her günah Allah'ın gazabını celbedebilecek bir şeydir. Yani Müslümanın sürekli dikkatli olması lazım. Mesela Hazreti Adem'in yapmış olduğu bir günah bütün insanlığın kıyamete kadar çekeceği bir mesele haline geldi. Öyle mi? Cennetten kovulup dünyaya geldik. Sebep? Adem peygamberin, tabi Allah onu affetmiştir. Artık bu onun hakkında günah değildir. O bitmiştir. Tövbe edip affedildikten sonra artık اَتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَا لَا ذَنْبَ لَهُ. Yani günahtan tövbe edenin sanki hiç günahı yok gibidir. Lakin o anda işlenen o hata, bak bütün insanlığa ne olmuştur? Bütün insanlığa mal olmuştur. Yani belki bazen yapacağımız bir hata bizim dünyamızı da ahiretimizi de beraber helak eder. Ama ne yapamayız biz? Bunun farkında olamayız. Ondan dolayı mühim olan Müslümanın günahlara karşı ne yapmasıdır? Müslümanın günahlara karşı dikkatli olmalısıdır. Yoksa hem cihadımıza, hem menhecimize, hem davetimize, hem itikadımıza günah musallat olup bize saymış olduğumuz şekilde zarar verebilir. وَآخِرُ دَعْوَانَا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.